Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, sizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Bu topraklarda sizin İzdiham oluşturacak şekilde burada beni dinlemeye gelmeniz esasen Nureddin Yıldız'ı dinlemek değildir. Siz Allah'ın rahmet esintilerini, Muhammed Aleyhisselam'ın alemlere rahmet olarak gönderilişinin sesini duymak istiyorsunuz. Ücretsiz, karşılıksız ve külfetsiz bir huzur sesi duymak istiyorsunuz. Bu sadece Allah'ın ve peygamberinin size verdiği sestir. Bunun için siz beni dinlemeye geldiğinizi zannetmiyorum. Allah öyle takdir buyurdu da ben size Kur'an'ınızın, peygamberinizin size huzur gönderdiği, huzur gelsin diye size akıttığı selam mesajını size bu sebeple özellikle huzurunuzda hürmet ve saygıyla tekrar etmek istiyorum. Hepinize teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah'tan umuyorum ve diliyorum ki bu geceki beraberliğimiz yeniden göklerle bağlantı kurmamıza sebep olsun. Bu geceki beraberliğimiz Medine'yi hurması güzel şehirden yüreklerimizin bağlantı kurduğu şehrimiz haline getirsin. Çocuklarımızın, ailelerimizin, bütün insanlığın hasretini çektiği huzurumuz ve mutluluğumuzun başlangıcı ve yayılma zemini olsun diye dua ediyorum. Aziz kardeşlerim, Allah her şey için bir kanun koymuştur. Mesela bir mısırın büyümesi için tohumun toprağa girmesini ve toprağında su ile buluşmasını, güneşten ışık almasını kanun olarak koymuştur. Bu kanuna uyulmadığı zaman mısır bitki olarak yeryüzünde var olamaz. Her şey için bir kanun var. Dereler akacak, su buharlaşacak, yukarıda bulut olacak, tekrar inecek, tekrar buharlaşacak. Kanun böyle, bu dünyanın düzeni böyle. Bu kanunlardan bir tanesi de bütün şu dünyanın kendisine hizmet için yaratıldığı insan aileden gelecek. Bu kanunu Allah ilk insandan son insana kadar geçerli olacak bir kanun olarak koymuştur. Herhangi bir şekilde ailenin yerini cami alamaz, medrese alamaz, üniversite alamaz. İnsanlığın büyümesi, çoğalması, yeryüzünde var olması ancak aileyle mümkündür. Bu nedenle insanların dini olan Müslümanlık camilerden önce ailede oluşur. Aile Müslüman olursa minarelerden okunan ezanlara cevap veren insanlar camileri doldururlar. Camilerin büyük görüntüsü, kubbelerin büyüklüğü, minarelerin yüksekliği İslam'ın dış göstergeleridir. Asıl orijinal Müslümanlık yatak odasının mutfağın, oturma odasının, holün bulunduğu evlerimizdir. Bunun için biz camisi olmayan mahallede Müslümanca yaşayabiliriz de, ailesi olmayan toplumlarda aileyi kaybeden, kadını kaybeden, babalığını kaybeden, çocukluğunu kaybeden toplumlarda büyük camilerin içinde cuma namazı kılsak da Müslüman toplum olma karakterimizi muhafaza edemeyiz. Bunun için Allah Kur'an'ında bize büyüklüğünü gösteren, o benim büyüklüğümdür, bakın gücümü, kudretimi görün dediği şeylerden bir tanesi bizim mahallemizdeki cami değildir. Sizin mahallenizdeki camiye bakın, ne kadar büyük Allah'ım ben, anlayın bunu demiyor Kur'an. Ama yeni evlenmiş 25 yaşında delikanlı kardeşime, 23 yaşındaki hanım kızımın düğününe Kur'an damgasını vururken sanki gökyüzünde güneşten söz ediyor gibi, dağlardan, okyanuslardan söz ediyor gibi, o düğünü ve evliliği Allah'ın büyük mucizelerinden biridir diye bütün insanlığa duyuruyor. Onun için bir caminin açılış törenine gitmeyen bir suç işlemiş olmaz. Cami açılacaktı, gittin gitmedin. Ama Müslümanların Müslümanca yaptıkları bir düğüne gitmeyen için Peygamberimiz, bana asi olmuş adamsın sen. Ümmetim adına kurulan bir yuvaya neden katılıp mutluluklarını paylaşmadın diye azarlamıştır 1400 sene öncesinden. Ey ümmeti Muhammed diye övünmekle göğsü kabaran, başı minare gibi dik duran mümin kardeşlerim, bu dünyada mümin sayısını tarlalarla, camilerle, okullarla artıramayız. Mümin sayısı mümin anaların ve babaların doğurduğu, yetiştirdiği, büyüttüğü çocuklarla artabilir. Dolayısıyla benim peygamberimin kıyamet günü on binlerce peygamberin karşısında övüneceği tablonun oluşması için müminlerin artması lazım. Ümmeti Muhammed'in çoğalması lazım. Ümmeti Muhammed beşiklerde çocuk büyüten annelerin elinde çoğalacak, büyüyecek. Muhammedun Resulullah en çok söz olarak söylenen büyük bir slogan olarak bu dünyanın en büyük gerçeği olacak Allah'ın izniyle. Çünkü camilerdeki ezanlar insanları Müslüman salar, camiye çağırırlar. Ezan Müslümanın davetiyesidir. Müslümanı Müslüman ana doğuracak, Müslüman ana, Müslüman baba, Müslüman öğretmen yetiştirecek. Bugün biz Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı kaybettik. Doğrudur. Ama Mescid-i Aksa'yı kaybetmeden Mescid-i Aksa için adanmış Meryemlerin annesi olan Hanneleri kaybetmiştik daha önce biz. Analarını kaybettiğimiz için Mescid-i Aksa'ya adanacak çocukların annelerini toplum kaybettiği için Mescid-i Aksa kaybolmuştu. Bugün Müslüman anneler, Müslüman babalar doğmamış çocuklarını, Allah'ım bu yavrumuz doğduğu gün senin Mescid-i Aksa'na adanmıştır diyecek yürekliği göstersinler. Allah'ın izniyle Mescid-i Aksa yine müminlerin olacaktır. Çünkü Meryem annemizi annesi Mescid-i Aksa için adadığı zaman da Yahudiler yine işgal etmişlerdi Mescid-i Aksa'yı. O zaman da işgalciler Yahudilerdi. Bir kadın her şeyi değiştirdi. Allah onun doğmamış çocuğunu bile Mescid-i Aksa'ya adadığını görünce Mescid-i Aksa işte gördüğümüz gibi tarihi yaşadı, Müslümanların olduğu İsa aleyhisselam onun çocuğu olarak Allah'ın mucizesi diye insanlığın önüne kondu. Şimdi kardeşlerim, bugün biz aile davasını devletin aile bakanlığına devredersek, evliliği de sadece gençlerin zevkleri ve arzularının sonucu olan bir işlem olarak görürsek, eğer biz bir boşanmayı genç veya yaşlı bir karı kocanın boşanma kararı vermesini, işte ayrılmayı düşündüler, mahkemede ayrıldı diye teğet geçebileceğimiz bir konu olarak görürsek, ki Allah'ın arşını titreten bir faciadır her boşanma. Allah bunu böyle gördüğü halde, peygamberi böyle gördüğü halde, bize göre basit bir olay, geçinemediler de ayrıldılar diye görürsek, niye geçinemediklerinin üzerine düşemezsek, çekirdeğini kaybettiğimiz, özünü yitirdiğimiz bir değer peşinde koşuyoruz demektir. Nedir çekirdeği? Özü nedir insanlığın? Ailedir. Nedir İslam'ın insan kaynağı? Ailedir. Biz aile için mücadelemizi 3, 5, 10 kat Kudüs için yaptığımız mücadelenin daha üstüne çıkarmamız lazım. Eğer bugünkü liberalist, kapitalist, paracı, ekonomiyi ilahlaştırmış bulunan dünya düzeni, evliliği 30 yaşlarına doğru, bütün kanı çekildikten sonra, heyecanı bittikten sonraki döneme doğru taşımaya başladıysa, biz derdi insan olan, bir insan daha fazla yaşasın bu topraklarda diye heyecan taşıyan ümmeti Muhammed olarak, biz bunun refleksi, karşılığı olsun diye evliliği en doğal yaşına, en erken uygun yaşına çekmeyi cihat kabul etmek zorundayız. Benim ümmetim her gecikmiş, bir yıl gecikmiş evlilikten dolayı toplam senede 1 milyon gencini evlendiriyorsa eğer, 1 milyon gencin 1 sene gecikmiş evliliği bu topraklarda La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demesi muhtemel, yüksek ihtimal taşıyan 1 milyon gencin, çocuğun bu dünyaya 1 sene geç gelmesi demektir. Eğer matematik doğru rakamların adıysa, hesap kitap yapmayı biliyorsak, bu sene doğan çocukların 15 sene sonra sabah namazına kalkacağını kabul edelim. Buluğ çağına erdiği zaman 15 yaşında Müslümanlık yaşayacak, Allah diyecek, oruç tutacak, Kur'an okuyacak diye kabul edelim. Eğer bu seneki 1 milyon evlilik 1 yıl gecikiyorsa, bu ne demektir biliyor musunuz kardeşlerim? 15 sene sonra Allah bu topraklarda 1 milyon daha fazla sabah namazı kılınması muhtemelken, bunu geciktirenler anne baba, bu kültürü oluşturanlar siyasi veya ticari nedenlerle bu Allah adına yaşayacak 1 milyon secde edecek insanı dünyaya geç getirme nedeni olanlar, insanlık adına suç işlemişler, vebale ve günaha girmiş olacaklardır. Mesele gençlerin geç evlenmesi, erken evlenmesi meselesi değildir. Mesele bütün dünyayı Muhammed'e iman edenlerle doldurmak göreviyle görevlendirilmiş bir ümmetin kendi bindiği dalı kesmeye karar vermiş olmasıdır. Çöken her aile, her ortaya çıkan boşanma, akşam sabaha kadar birbirlerinin huzur kaynağı olması gerektiği halde, sabaha kadar tartışarak, kavga ederek gecelerini perişan eden her kadın, her erkek, her aile ortamı, aynı zamanda Allah sesiyle inlemesi gereken yuvaları beddualarla, avukat sloganlarıyla erittikleri için, Allah adına kurulması gereken yuvaları şeytan namına işletiyor olduklarından dolayı suçludurlar. Bu bir insanlık suçudur. Ümmeti Muhammed'in prestijine ve yeryüzünde var olma mücadelesine karşı işlenmiş bir suçtur. Bir Filistinli genç, bir Çeçenistan'daki delikanlı, filan yerde zulüm gören filan kafirin tankı önünde direnen genç, ben bunu Allah için yapıyorum, ölsem de kanım da aksa Mescid-i Aksa'yı size teslim etmem diyen genç, bunu nerede değerlendiriyorsanız zihninizde, mücahit, cihat, nöbet yapıyor, cihat yapıyor, murabıt, nerede değerlendiriyorsanız kardeşlerim, ben ümmeti Muhammed adına, Allah'ın adıyla, peygamberin adıyla kurulmuş bu yuvayı çilede çeksem, sabaha kadar gözyaşı akıtmak zorunda da kalsam, ey Rabbim, senin dininde bir Kabe, bir Mescid-i Aksa, bir cami çökmesin diye, eğer Filistinli orada nöbet tutuyorsa, ben de bir tür Allah'ın evi olan bu Müslüman yuva çökmesin diye sabaha kadar nöbet tutarım, ağlarım, sızlarım, bu yuvayı çöktürmem Allah'ım diyen de mücahittir. Eğer bugün Mescid-i Aksa'yı veya filan işgal edilmiş Müslüman toprağını insan kurtaracaksa sonunda, o insanı da bu yuva yetiştirecekse, hiç tereddüt etmeden ben de haykırırım, derim ki benim dün nikahlanarak Müslüman delikanlı, Müslüman genç kız diye nikahlayıp da bir evde barınmaları için bir araya getirdiğimiz yuvam benim ümmetimin son kalesi, insanlığın son umudu, ahlakın yegane çekirdeği, onurun, iffetin, şerefin olduğu gibi yuvada kaldığı bir zamandaki yegane kaynağım olan bu yuvayı ayakta tutan delikanlı, senin aydınlı olman, İstanbullu olman, herhangi bir şekilde dünyanın filan şehrinden olman hiçbir eksiklik değil. Sen Kudüs toprağında mücahitler neyi savunuyordu? Allah'ın adını, peygamberin adını, ümmetin şerefini. Sen bu evde ne savunuyorsun şimdi? Ümmetin namusunu savunuyorsun, ümmetin ahlakını savunuyorsun, bir genç kadının başının eğilmemesini sağlıyorsun, bir delikanlının gözünün fuhşa kaymamasını garanti ediyorsun. Sen mücahitsin, sen Allah'ın sevgili kulusun. Dün gece çok uyuduğunuz için sabah namazını kaçırmış olsan, sonra kaza etmiş olsan bile, sabah namazını kazaya bırakan bir Müslüman bile olsan, mücahitsin. Çünkü bu ümmetin namusu, bu ümmetin iffeti, bu ümmetin gençleri, bu ümmetin insanlık çekirdeğini koruma mücadelesi namazdan aşağı bir iş değildir. Namusunu kaybetmiş insanlar, sokaklarda harama göz, harama el değdirenler, namaz kılsalar akşam, namaz kılsalar sabahleyin, bu ümmetin prestijine bir katkı getirir mi? Benim ümmetimin düğünleri saza, davula, caza kurban edilecek bir düğün değildir. Bizim düğünümüz bugün şenliği yapılan, yarın adın cennetlerinde, Firdevs cennetlerinde koltuklara gerilmiş olarak dünyada başlattığımız bu karı kocalığı, ey cennet şimdi sende devam ettiriyoruz diyeceğimiz sonsuz huzurun, sonsuz mutluluğun başlangıcı olsun diye düğün yaparız biz. Biz cinsel ihtiyacımızı karşılamış olsak bile, ben inşaatlarda çalışırım, o mutfakta yemek pişirir diye bir tablo görülmüş olsa bile, biz Allah'ın en büyük sanatı olan, en büyük kanunu olan insanlığı ayakta tutuyoruz. Biz Allah'ın fabrikasının erkek ve kadın işçileriyiz. Kabe'yi temizleyen, Ravza-i Mutahhara'yı temizleyen işçiden daha büyük iş yapıyoruz. Biz Kabe'nin etrafında nafile tavaf yapan hacı adaylarından, umrecilerinden çok daha değerli, bu ümmet için çok daha acil olan bir iş yapıyoruz. Onun için 20 yaşında, 25 yaşında delikanlılarını internetin başında bekar haliyle bırakıp umreye giden annelere, babalara nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Allah'ın rızasının olmadığı bir umrede ne arıyorsun sen? 20 senede olsa çocuğunu internet bataklığından, okullardaki berbat pozisyonlardan korumak için haccı da ertele, umreyi de ertele, her şeyini ertele, ahirete babası umredeyken harama düşmüş çocuğun annesi ve babası olarak dirildiğinde utanacaksın vallahi. Sen Kabe'de tavaf ederken o da bütün dünyayı avucunun içine koyduğu bir cihazla haram diye kucağına oturtmuştu. Sen Allah diyordun, o da canım sevgilim diyordu. Onun için biz neyi ne zaman yapacağını bilen bir ümmetiz biz. Evet, hac, umre bu ümmetin mukaddesatındandır. Kabe'miz gözümüzdür, canımızdır, ruhumuzdur, her şeyimizdir Kabe'miz. Ama kıyamet günü Kabe'den önce çocuklarımızın, kızlarımızın namusundan sorulursak yanarız vallahi. Ben haçtayken yapmış diye bir özrü kabul etmez Allah. Çünkü Kabe orada duruyor ama çocuklarımızın iffeti, ahlakı, ailelerimiz ne yazık ki yerinde durmuyor olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Akıl, çocuğunu bırak nafile umreye git der mi ki din sana, bırak çocuğunu internete, bırak arkadaşlarının ortasına, umreye git din der mi hiç? Hatta camiye bile senelerce gitmeyi erteleyebilirim. Evde kılarım, çocuğumu camiye götüremiyorsam bari evde ben onu bir saat daha fazla kontrol edeyim diye mücadele ederim. Biz ümmeti Muhammed'iz, kabile değiliz. Biz Orta Doğu'nun, Orta Asya'nın bir köyüne gelmiş bir peygamberin ümmeti değiliz. Cinleri, hayvanatı, cemadatı, 18 bin alemi avucunun içinde tutan Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz biz. Allah'ın dini dünyanın en son noktasına kadar gitsin diye kurduğu orduda cihada çıkarken yanına gelip ben de seninle cihad edip şehit olmak istiyorum ey Allah'ın peygamberi diyen delikanlıya, senin baban, annen sağdı, neredeler şimdi, onları ne yaptın sorduğunda, ben gelirken çok ağladılar, çok üzüldüler dediğinde, git, senin cihadın ananı babanı güldürmektir diyen Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz biz. Aileyi kadından, kocadan ibaret değil, anayı, babayı, çocukları, eşleri büyük bir dairenin içinde tutup Allah adına, peygamberin hatırı için eşlerin birbirlerinin kahrını çektiği, ananın babanın sümüğünün bile bereketli kabul edildiği toplumu kurup gitti bu dünyadan benim peygamberim. Darul acezelere devredilmiş anaların, babaların, çocuklarının umre yapmasının, Afrika'ya sadaka göndermesinin anlamı olmayan bir din bizim dinimizdir. Kur'an, Kur'an peygamberlerin özel aile hayatlarını da namazlarda zamm-ı sure okuyacağımız şekilde bize haber vermiyor mu kardeşlerim? Karısından işkence gören, kocasının dayağını anlatan kadınlardan ve erkeklerden bahsetmiyor mu? Firavun'un karısına Asiye'ye yaptığı işkenceleri anlatmıyor mu Kur'an? Peygamberlerin hanımlarından çektiklerini anlatmıyor mu? Bir asır 100 sene, iki asır 200 sene, üç asır 300 sene, 400 sene, 500 sene hanımından işkence çeken Nuh Aleyhisselam'a Allah kapı açarken Kur'an'da, onun adına sure koyarken Nuh Aleyhisselam'ın Allahsız kalan putperest kavmine beddua ettiği halde, hanımı için Allah belanı versin seni boşadım dediğinden bize söylemiyor. Aynı şekilde Lut Aleyhisselam, Allah'ın bir peygamberi, hanımı Allah'ın düşmanı. Lut Aleyhisselam'a bu şehri terk et diye tembih etmiş Allah, o da geri bakmadan şehirden çıkması gerektiği halde, Allah vardır demeyen hanımın da hala gönlü bulunduğu için hem gidiyor hem geri dönüp hanımının üzerine azap yağacak diye endişeyle köyünü seyrederken, Allah geri dönüp aileni bir daha merak etme bırak onu git diye Allah ona ikaz etmiyor mu? Allah'ın azabını hak etmiş kadını bile boşamayan, kahrına katlanan peygamber bizim iman ettiğimiz peygamberlerdendir. Bir hacı amca hikayesi değildir bu. Kur'an'ımızın ahlak terbiyesidir. Çünkü Mescid-i Aksa'yı beklemek ne kadar zorsa, cihat olduğu için neticede ümmeti Muhammed'in gençlerinin ve ihtiyarlarının aile yuvasını şeytanın yıkma gayretlerine karşı beklemeleri de bir cihattır. Nasıl Yahudi Mescid-i Aksa'yı namaz kılınmaz yer haline getirdiyse, şeytan da yuvalarımızı huzur bulamayacağımız, Allah için secde edemeyeceğimiz yer haline getirmek istiyor. Biz Yahudi'ye karşı Mescid-i Aksa'yı koruduğumuz gibi ailelerimizi de koruyacağız. Müslümanlık budur. Diyeceğiz ki eşimize, beni ezdin, bana zulmediyorsun. Müslüman erkek böyle olmaz. Muhammed terbiyesinden geçen böyle olmamalıydı. Sen Hatice'nin kız kardeşi olarak, Havva'nın kız kardeşi olarak, kızı olarak böyle olmamalıydın. Müslüman kadın böyle olmamalıydı. Ama bilesin ki ben karşılığını Allah'tan beklediğim için senin kahrına katlanıyorum. Cennette seninle karşılaştığımda sana mahcup olmayayım diye sırf cennetin hatırına 30 senedir sana katlanıyorum. Allah bana 100 sene daha ömür verirse katlanacağım. Bilesin şeytana teslim olmayacağım dediği zaman erkek, dediği zaman kadın, işte Mescid-i Aksa'yı bekleyen mücahit, yatak odasında cinsel zevkini gördüğü halde mücahittir Allah'ın izniyle. İslam budur, Müslümanlık böyledir. Bunu soluk soluk yaşayabilirsek, sağanak sağanak Allah'tan rahmet bekleme hakkımız vardır. Aksi takdirde mobilyanın, aksi takdirde gösterişin, aksi takdirde özel köhne beklentilerin, ailenin temel dinamiğini oluşturduğu bir dünyada herkes bilsin ki kendi cellatlarımızı, kendi huzur katillerimizi para vererek, besleyerek, nazlayarak, okşayarak alıp sahiplendiğimiz yuvalarda yaşayacağız. Gençler hayal kurmasınlar. Güzel kızlar, meslek sahibi, yakışıklı erkekler, vazgeçin bunlardan. Biyolojik evlilikler yapın. Bedenleriniz evlensin, hayalleriniz evlenmesin. 33 yaşında taptaze bir kadın, 33 yaşında taptaze bir delikanlı olarak Resulullah'la buluşmak üzere, Nuh Aleyhisselam'la buluşmak üzere, Ömer bin Hattab ile buluşmak üzere, Ömer'in çocuklarıyla buluşmak üzere, Hatice ile, Asiye ile, Ayşe ile buluşmak üzere cennete girdiğimiz gün inşallah bütün güzellikler, tatlar, lezzetler, cinsellikler bizim olacak. Doyumdan doymayacağız Allah'ın izniyle. O zaman hiçbir kahrı olmayan bir evlilik devam ettireceğiz. Televizyon dizilerine lanetler yağdırın. Size hikayeler yazan, sanal, pembe aşk sahneleri kuran yazarlar sahte, hayal edemeyecekleri, hiçbir zaman gözleriyle göremedikleri aşk filmleri çevirttiriyorlar. O senaryolar sahtedir. Bu hayatın gerçeğine aykırıdır. Bu hayatı pembe dizilerle süsleyenler mezbahanede kesilmiş koyunların birbirine tebessüm ettiğini söyleyen yalancıdan daha yalancıdırlar. Biz ümmeti Muhammediz. Sinek kanadı kadar dünyaya değer vermeyen Allah'ın ebedi cennetlerinde sonsuza kadar gülmek, mutlu olmak, Resulullah'ın havzından aleyhissalatü vesselam içe içe doymak üzere mümin olduk. Allah bizi imtihan etmek için başka bir kadının doğurduğu bir delikanlıyla evlenmemizi emretti. Evlendik. Allah'ın hatırı için hastalığa katlanırız, işkenceye katlanırız. Peygamberimin hatırı için yabancı bir insanın doğurduğu bana eziyet eden kocama, eşime, hanımıma katlanırım. 10 sene, 20 sene, 50 sene katlanırım. Ama bir gün Rabbim beni cennetine kabul edip ebedi kalmak üzere benden sana selam olsun, gir kulum dediği gün bu acılar gerçekten cennet lezzetine dönüşür. Hayat eğer cennette ise evliliğin tadı da cennettedir. Dünya 950 sene Allah diyen, Allah adına dünyayı dolaşan, sonra da gemisiyle dolaşan Nuh Aleyhisselam'a yar olmadı da sen 3 dizi izledin, 5 masal dinledin, nişanlılık günündeki yalan mesajlara inandın diye sana Allah hayali pembe, sarı, yeşil, beyaz türden istediğin evlilikler mi verecek zannediyorsun? Niye kendi söylediğimiz yalana sonra kendimiz inanıyoruz ki? Evlilik Allah'ın birbirimizle bizi imtihan etmesi içindir. Bu imtihandan bir kulu muaf olacak olsaydı Allah'ın, şu kainatın en şereflisi, Allah'ın onun kadar kimseyi sevmediği sevgili peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam eşleriyle olduğu gibi huzurlu ve sorunsuz bir hayat yaşardı. Cebrail Aleyhisselam'ın ve 100 milyarlarca meleğin akşam sabah yağmur gibi indiği peygamberin evinde aile huzursuzluğu oldu. Peygamberi üzdüler. Peygamber mescidine çekilmek zorunda kaldı. Bir ay bu eve uğramam dedi. Bir ay bu eve gelmem dedi. Peygamberi incittiler. Allah o peygambere istiyorsan dağları eritip önüne akıtayım Muhammed demişti. Ama hanımları bize niye elbise almıyorsun? Bu aile böyle mi devam eder dediler. Allah da dedi ki Muhammed Aleyhisselam, Ahzab suresi Kur'an'da suredir. Bu dünyalıktan dolayı seni üzen hanımlarını gönder babaların evine gitsin o zaman. Babaların evinde mal bulsunlar dedi. Peygamber Aleyhisselam hanımlarının karşısına çıktı. Gençler, size yalan doldurulamaz. ispat edilemez mesajlar gönderenler, sizin gönderdiğiniz mesajlar hiçbiri Kur'an ayeti kadar ciddi değil, asla değil, olamaz. Dünya yıkılsa, yeniden çökse, iyi bilin ki bütün kainat Kur'an'dan daha doğru bir söz söyleyemez. Allah'ın peygamberi hanımlarının karşısına çıktı. Yeter be, gidin babanızın evine istiyorsanız, benim canımdan mı edeceksiniz beni demeye gelen, onlara tehdidini kullanmak zorunda kaldı. Dağlar onun önünde erimeye hazırdı. Aile onun emrine girmedi. Buna rağmen Azrail'i karşısında görünce, en çok sevdiği Ebu Bekir'ine, Ömer'ine, Ali'sine dışarı çıkın dedi. Çünkü dünyadaki son saniyeleri vardı. Gençler, yarın Allah'ın adı, peygamberin sünnetiyle nikahı kabul ettim diyeceksiniz ya. Bakın, onun bir bedeli var. Muhammed'in adını kullanarak aleyhisselam yuva kurup da onun çektiği çileyi görmezden gelirseniz, onun yaşadığı eziyetleri Allah'ın size yaşatmayacağını zannederseniz, o nişanlılık, sözlülük dönemindeki edebiyatın gerçek olduğunu zannederseniz, iyi bilin ki yarın o peygamberden utanacaksınız. Aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir'ini, Ali'sini dışarı çıkardı. Azrail'i kapıda gördü çünkü. Ne yaptı biliyor musunuz? Onun mağara arkadaşı, hicret arkadaşı, ilk Müslüman Ebu Bekir'ini dışarı çıkardı da, Ali'sini dışarı çıkardı da, gencecik hanımı Ayşe'sine, Ayşe yanımda otur, başımı dizine koy, okşa beni, öyle öleyim dedi. Hayat budur. Hayatın peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın bu ümmete bıraktığı miras budur. O sahnede bile Ebu Bekir'e söyleyin namaz kıldırsın diye emir buyurdu. Ayşe'si dedi ki, babam duygusal bir adamdır, başkasına versene bu görevi dedi. Ebu Bekir üzülür şimdi dedi. Babasını kayırmaya kalktı. Gökler 7 katıyla onun ruhunu teslim almak için aşağılara inmiş. Muhammed'in ruhu alınıp göklerin 7 kat üstüne çıkarılacak. Böyle bir sahnede bir emir buyuruyor, hanımı akıl veriyor. Ne dedi? Kadınların Yusuf'a yaptığı işkenceyi bana yaşatmak istiyorsun buyurdu. Buna rağmen Ayşe, okşa beni diyerek ruhunu teslim etti. Hayat budur. Biberden bile tat alırsın, para verip dudağını buruşturacak biberi yersin, evlilik budur. Hayat budur çünkü. Çilesine talip olmadığın hayat dünya hayatı değildir. Sıfır çile, sıfır işkence, sıfır dert, sıfır tasa, Allah'ın izniyle cennette olacak sadece. Sıfır umut, sıfır beklenti de cehennemde olacağı gibi. Değerli kardeşlerim, size Allah'ın selamıyla başlayarak konuştum. Allah'ın peygamberinden aleyhisselam örnek vererek devam ediyorum. Biz ümmeti Muhammed'iz. Biz hayalci bir ümmet değiliz. İnsanlığın son kurtuluşu, kurtuluş umudu olan geminin sahibi biziz. Biz de hayatı beceremezsek, peygamberimizin imanını, Müslümanlığını hayata uygulayamazsak, insanlık kökünden bir daha gemisi olmamak şartıyla bir tufana tutulur ve insanlık umudunu kökten kaybeder, Allah göstermesin. Bizim de varlığımız Amerikan desteğiyle, İngilizce öğrenerek veya dünya turizminden istifade ederek ümmeti büyütecek bir proje değiliz biz. Analarımız doğuracak, analarımız büyütecek, babalarımız analarına bakacak, babalarımız mücahit yetiştiriyorum diye zevk alacaklar. Ümmeti Muhammed'i doğal şartlarında, doğal yapısında, kendi toprağında büyüteceğiz Allah'ın izniyle. Şeytan eski ümmetleri helak etme umudunu bizde de yaşamak istiyor. Bizi de çökertip bir kere daha yeryüzü tufan görsün. Bir kere daha Cebrail aleyhisselam bir şehri kaldırıp göklerden aşağıya fırlatsın. İnsanlık bir kere daha helak olsun istiyor şeytan ama heyhat, heyhat. Bu ümmetin tek bir asiyesi şeytana ebediyen bu lezzetini yaşatmamak için yeterlidir. Bu ümmetten bir tek kadın, ben doğurduğumu Allah'a adadım, şeriatına adadım, dinine adadım. Ölürüm, ben ölürüm, cesedim çürür, doğurduğumun doğurdukları secdeye kapanınca Allah beni bu Muhammed ümmetinde imanı ve İslam'ı yaşatan bir kadın olarak diriltir. Musa'nın ümmetinden Asiye vardıysa şahit ol Allah'ım, ben de senin peygamberin Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden Asiye olarak geldim, kabul et Rabbim der. Bizim bir kadınımız şeytanın projesinin yok olması için yetmez mi? Musa Aleyhisselam'ın ümmetinden tek bir kadında Asiye, iman çekirdeği onun yüreğinde saklıydı. Bu ümmetin Hadiceleri, bu ümmetin Ayşeleri, bu ümmetin Zeynepleri Allah'ın izniyle var olacaktır. Ailemiz, devletimiz olmasa da, Asya kıtası selde kaybolsa da, Afrika kıtası açtan ölse de, bir anne rahmi bu ümmetin kıyamete kadar devam etmesi için Allah'ın izniyle yetecektir. Yeter ki biz bugünden sonra, düğün oldu, gelinlik giydi, kravat taktı, hediyeler aldık, mobilyasını şuradan aldık, bu eski kültürü bir kenara bırakıp Allah'ım senin için bir yuva daha kurduk, senin hatırın için peygamberinin adı yücelsin diye bir ev daha açtık deme yiğitliği gösterelim. İnsanların ne dediğine değil, Allah'ın ne diyeceğine bakalım. Allah bir boşanmayla benim arşım titrer diye bize haber gönderdikten sonra kaynanasına kızıp, komşusuna aldanıp, abisine darılıp, kocasına küsüp, yuva yıkan, hanımını beğenmeyip yuvasını sarsan insanlar ümmetime kaybettirdikleri, ümmetimin duvarından söktükleri tuğlaları düşünsünler. Evlenen gençlerimizi cihadın mübarek olsun yavrum. Allah sana yaşadığın halde şehitlik sevabı versin. Ey ümmetimin bakireleri, ey ümmetimin genç delikanlıları, siz bizim cephemizin mücahitlerisiniz deyiverelim yeter ki. Allah görsün ki, melekleri görsün ki, biz evlilik deyince Allah'ın omuzlarımıza yüklediği yükün ağırlığını anlıyoruz ve Allah'a şükrediyoruz. Bir Müslüman kadın çocuk doğurduğu zaman zor mu oldu? Sezaryanla mı yaptın? Ben kimdi? Diyecek yerde fethin kutlu olsun be kadın. Cihadın mübarek olsun be kadın. Gerçi şehitliği kaybettin ama cihadın devam ediyor. Sen öyle bir mücahitsin ki doğururken ölecek olsaydın sana Resulullah şehit demişti 1450 sene önce. Kaybettin ama inşallah şehit anası olursun. İnşallah alim anası olursun. Mücahit babası olursun diye niyet dua etmeyelim. Allah seviniyor, melekleri seviniyor, Muhammed Aleyhisselam seviniyor. Küfrün nüfusuna karşı nüfuzu olan bir nüfus arttı. Secde edenlerin sayısı arttı. Allah ve Muhammed diyenlerin sayısı arttı diye gökler sevinirken doğum sancısı bize lezzet verir olmalıydı. Değil mi Allah için bu? Üçüncü çocuğunu doğuran kadına ne yaptın kız diyen, o dilinden Allah'ın asacağı günü hiç mi düşünmüyor? Ne mutlu sana, ne mutlu sana. Üç kere Allah ayağına cennet getirdi senin diyecek yerde elbette hasedinden, kıskançlığından, ne yaptın sen kız üçüncüyü, sanki çaldı, sanki hata işledi, sanki suç işledi gibi, ne yaptın kız, sen mi yaptın? Yapan, eden, yaşatan Allah seni ana olarak seçtiyse, sen hamile kaldığın gün sabaha kadar şükür secdesi yapmalı değil miydin? Yoksa Müslümanlık sadece hacca gidenlere hayırlı olsun, Allah kabul olsun, kabul etsin demeye gitmek midir? Ashab-ı kiramın yiğitliklerini, mücahitliklerini hatırlamak mıdır? Ali'ye hayran 31 çocuk babası Ali, 31 çocuk. 31 çocuk. Enes İbni Malik 120 torun görüp gitti bu dünyadan. 120, bir köy nüfusu kadar torunu oldu bu dünyada. Ama Allah için. Ömer bin Hattab yaşlanmış, beli tutmamaya başlamış, gözleri yaşlı, diyor ki yahu şu yaşta ibadetlerimi istediğim gibi yapamıyorum. Bir çocuk daha olsa da, bir çocuğum daha olsa da, ben mezardayken kıldığı namazlardan bana sevap yazılsa istiyorum düşünmüş. Hayata Müslümanca bakmak, evlerimize Esma-ı Hüsna tablosu asmak değildir. Mekke resimlerini, Mekke motiflerini veyahut da besmele levhalarını astıkça aleyhimize vesikaları da duvarlara asıyoruz demektir. Hem Bismillahirrahmanirrahim duvarda asılacak, her şey Allah'ın adıyla, Rahim ve Rahman olan Allah'ın adıyla yaşanır bu dünyada diye en büyük kanunu duvara asacaksın. Üçüncü çocuktan söz edildiği zaman aç kalır, iş bulamaz, sigortasını ödeyemeyiz diye yerinde sarsılacaksın. Hem duvarda Bismillah yazıyor, Esma-ı Hüsna dekoru evin, iş yerinin her tarafını dolaştırmış, ama görleri, gökleri, uzayı, her yeri idare eden, karıncaları doyuran Allah senin üçüncü, dördüncü çocuğunu aç bırakar diye korkuyorsun. Dünya imtihan yeridir. Bu imtihanın en uzun süreli olanı aile imtihanıdır. Bu da demektir ki kadınlar, özellikle kadınlar cennette namazları kadar, oruçları kadar, Ramazan'da yaptıkları ibadetleri kadar aileden dolayı çektikleri eziyetlerin karşılığını bulacaklar. O zaman melekler onlara ne var ne yoktu senin ailende, sıkıntı mıydı dediğinde melekler bu sıkıntıların cennet bedeli olarak önlerine konduğunu gördüklerinde Allah'ın izniyle sadece mutluluk hissedeceklerdir. Ben demiyorum, ben demedim bunu. Cennet Allah'ındır. Cenneti Allah dağıtır. Onun temsilcisi, onun sesi olan peygamberim ne diyor? Allah'a iman eden bir kadın namaz kılıyorsa, orucunu tutuyorsa, o kadın kocasıyla da sorun yaşamıyor, çileye dayanıyorsa, o kadın cennetin 8 kapısından istediğinden girmekle ödüllendirilecektir diyor Allah'ın peygamberi. Bakın cihattan, Kur'an okumaktan, hacca gitmekten, umreye gitmekten, zekat vermekten söz etmiyor. Namaz, oruç ve kelime-i şehadetten sonra bu üçünün ağırlığı kadar evin sorununu bağrına basan, ana çocuk doğurur gibi kocasının çocukluklarına da sabreden ana, kadın, ödülü cennet olan Allah'ın razı olduğu bir iş yapıyor. Bir gün ashabına, size cennetlik kadını tarif edeyim mi diyor. Buyur ya Resulullah diyorlar. Cennetlik kadın, tarif et tabii. Kocası ona surat astığı zaman yatağının kenarına oturup seninle barışıp sarılmadan ben de uyumam bu gece deyip kocasını nazlayıp memnun eden kadına cenneti Allah'ın peygamberi söz veriyor. Çünkü surat asan erkeğe, aynı suratla cevap veren kadın, çatlayan aile demektir. Aile çatlayınca Resulullah'ın bu dünyadaki yapısı çatlayacak demektir. Aziz kardeşlerim, Müslümanız. Zevk-i sefa için gelmedik. İmtihan için geldik. Bizden önceki nesilleri Allah açlıkla imtihan etti. Karılarıyla, kocalarıyla kavga etmeye vakit bulamadılar. İkisinin de karnı aç, nasıl kavga etsinler? Öbür Müslümanları yerlerinden, yurtlarından etti Allah, hicret ettiler. Yollarda mı kavga edeceklerdi? Nerede? Çadırlarda kavga olmuyor. Öbür Müslümanları İngiliz sömürgesi altında tuttu. Ah bir çocuğumuz olsa da diye hasretle çocuk yapacakları günleri beklediler. Allah bizim karnımızı doyurdu. Vatanlarımızda bize huzur ve güven verdi. Her istediğimizi verdi. İstediğimizden fazlasını verdi. Anlamalıydık ki bu evleri düşman askerleri çıkın buradan diye, bizi sömürecek insanlar kira verin diye başımıza yıkmadıysa Allah, böyle bir imtihanla karşılaşmadıysak, anlamalıydık ki keyif hastalığımız olabilir. Aşık olarak, severek, aylarca yalvararak, köyün mahallenin muhtarını yalvarmak için göndererek, evlendiğimiz eşlerimizden boşanabilmek için avukatlara cüzdan dolusu para verdiğimiz bu hayatın, şu ülkeden hicret etmek zorunda kalan, 50 sene önce karnı aç kaldığı için, çocuklarına ekmek getiremediği için, çocuklarından utanan, eşinden utanan insanların imtihanının değişik bir versiyonuymuş. Bunu anlamalıydık. Ailemiz var oldukça, birbirimizi Allah için sevip sayıp katlandığımız sürece Allah bizden razı oluyor, şeytan kahroluyor. Bunu anlamalıydık biz. Zenginleştikçe boşanma davaları artıyorsa eğer, nimet nankörlüğü sadece ekmek kırıntılarını çöpe atmak değilmiş demek ki. Bir ekmek çöpe atılsa da veya sokağa atılsa da onu bir tavuk, bir fare, bir kedi, bir köpek muhakkak yer. Aslında ekmek hiç israf olmaz. Çöplüğe dağıtsan kargalar onu bulup yiyorlar zaten. Hiçbir şey olmasa çöplükte gübre oluyor, gene işe yarıyor. Sokağa atılmış bir kadın, dul kalmış bir genç, çökmüş bir aile, öyle bir nimet israfıdır ki onu karga da yemez, kediler de yemez. Tavuk onu yese ondan yumurtlayamaz, o da kısır kalır. İsraf varsa eğer, bu aile nimetinin, Allah'ın en büyük nimetlerinden birisi olan aile nimetinin çarçur edilmesidir. Kızların baba evine geri gönderilmesidir. Erkeklerin para vererek, kirasını vererek, satın alarak tuttukları, oluşturdukları eve gitmek istemeyecekleri bir hayat yaşamalarıdır. Çocuklarımızın anne ve babalarının mutluluklarını gördükçe, Kabe'yi gören hacılar gibi sevinecekleri manzarayı çocuklarımıza yaşatamıyor olmamızdır. Türkiye kalkınmış, milli gelir fert başına şu kadar fazla düşmüş. Ne kadar düşerse düşsün, bu toprakların huzurundan bana düşen pay, aile mutluluğundan bana düşen pay, Afrika'da aç kalan insanların milli gelirindeki gibi eksi pay olduğu sürece ben ülkenin zenginliğinden, okyanusların derinliğinden ne istifade ediyorum ki? Kudüs esirdir, doğrudur. Yahudinin esareti altındadır. Ailelerimiz de şeytanın esareti ve tehdidi altındadır. Kudüs'ü kurtaran mücahitten Allah razı olsun. Aile kahrına katlanmayı Allah'ın hatırı için, peygamberinin hatırı için, ümmeti Muhammed'in bir tuğlası da sökülmesin diye katlanan, sabreden, Rabbim ağlarım, kanser olurum ama senden sevabımı isterim diyen delikanlılar, hanım kızlar, siz de buraların, bu ümmetin bütün cephelerinin mücahitlerisiniz demektir. Cihadı Allah'ın adını yüceltmek olarak görüyorsak, Kudüs'te de Allah'ın adı yüceliyor. Buyurun her evde Yahudi hayat tarzını oluşturarak, şeytanı burnumuzun dibine kadar getirttirerek evlerimizi de işgal edilmiş, huzurumuzu kaybettiğimiz kısacık, daracık, çıkmaz sokaklara dönüştürmüştür. Biz bugünden itibaren mi? Hayır, şu dakikadan itibaren. Bir gün bekleyecek mecalimiz yoktur. Evliliği cihat görüyoruz. Gençlerimiz evlendiğinde hediye götürmeyelim, hediye götürmeyelim, dualar edelim. Yavrum mübarek olsun, Allah sana sabırlar versin. Ha sabır, ha gayret, ha gayret. Bir tuğla daha şeytana karşı bu kaleyi güçlendirelim. Ümmetim suni döllenmeler yoluyla çoğalamaz. Orijinal tohumlamayla çoğalacak, topraktan, toprağın üzerinde büyüyen fidanlar gibi, çınarlar gibi aileyle büyüyecek bu ümmet. Aileyle, Allah'ın izniyle. Çin'den her türlü malzeme ithal edilebilir ama insan ve insanlık ithal edemeyiz. Biz İstanbul'u fetheden, böylece peygamber övgüsüne ulaşmış bulunan Sultan Fatih'in torunları olarak fethedilmiş bu topraklarda şeytanın kalelerimizi, surlarımızı geri alacağı hatalar işleyemeyiz. Gençlerimizi tebrik edelim, sabır tavsiye edelim, git avukata demeyelim. Avukata gidebilirsin, gittiğin avukatta Allah'ın rızasını bulamazsın, peygamberin hatırını bulamazsın. Bu davayı kazanabilirsin, nafaka da alabilirsin, tazminat da alabilirsin, hatta onu dövdürebilirsin. Ama Allah'ı bulamayacaksın, peygamberini bulamayacaksın. Bir tek sevaba, bir tek ecre muhtaç olduğun sırat köprüsünde elin boş kalacak. Dağlar gibi büyük sevap fırsatını çarçur etmiş olacaksın. 40 defa daha da evlensen bu kafayla sen yine Allah'ın rızasını kazanacağın bir iş yapamayacaksın demektir. Genç kardeşlerime, hanım kızlarıma, mücahit delikanlılarıma diyorum ki yeni bir cephe açın. Yeni bir cephe açın. Deyin ki Allah'ım, evet zevkim için, evimde huzurum olsun diye, keyfim yerine gelsin diye evleniyorum ama bilesin ki Allah'ım, senin yardımına güveniyorum, senden istiyorum, bana yardım et. İnsanlığımdan taviz vermeyeyim, Müslümanlığımı küçük düşürmeyeyim, bize çocuklar ver ve verdiğin çocuklarda sağlık ver, sıhhat ver. Sonra da ey Allah'ım, senin için yaptım ya bu işleri, beni muvaffak kıldın ya, 40 sene biz bir yastıkta çocuklarımızla torunlarımızla yaşadık ya, sonra da bizi cennetlerine kabul et. Orada Nuh'la buluşayım, İsa ile Musa ile buluşayım, Muhammed Aleyhisselam'la buluşayım. Hanımım bana desin ki ben bugün Asiye'nin yanındaydım, Hatice'nin yanındaydım, Ayşe'nin yanındaydım desin. Ben de diyeyim ki ben de Musa'nın yanındaydım. Sonra dedeler, neneler, torunlar bir bayram günü köyümüzde buluştuğumuz gibi, ey Allah'ım bizi peygamberinin bahçesinde, havzında buluştur diye dua etsin gençlerimiz. Evliliği değiştirelim. Evliliğin belgelerini nüfus idaresinden alalım ama garantilerini de Allah versin bize. Birbirimizi mahkeme ile tehdit etme yerine, birbirimizin aleyhinde konuşma yerine sabırla, sebatla, ayakta durarak şeytanın en büyük saldırı ve en büyük planlarını yaptığı bu aile müessesesini Aydın'dan, İstanbul'dan, Edirne'den, Kars'tan, Diyarbakır'dan, Şırnak'tan veya dünyanın herhangi bir yerinden yıkılmaz kaleler gibi göklere kadar büyütelim. Allah bizimle olsun. Ümmetimizin umudu bizimle yaşasın. İnşallah akıbetimizde cennet olsun. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.